ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ทวัชชาเรื่องวิศวกรรมของพุทธโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่25พฤษภาคม2536ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ โลกที่ควรจะรู้โลกโลกุตระนี่เป็นโลกที่ควรจะรู้ที่สุดซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เปิดโลกนี้มันหมายความว่าอย่างไรพวกเราเนี่ยเข้ามาสู่แวดวงของการเป็นอยู่เอาชีวิตของเรามาเป็นอยู่เอาชีวิตของเรามาฝึกเพียรศึกษาเราเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมชาติมหาวิทยาลัยชีวิตอย่างที่เราเป็นกันอยู่จริงๆแต่ละวันแต่ละคืนเราก็เป็นเงี้ยนะผู้ที่ยิ่งมาอยู่ในแวดวงใกล้ชิดอยู่ข้างวัดแล้วก็มาเป็นอย่างนี้นะได้ยินเสียงระฆังมีกิจวัตรอันพึงกระทำอย่างยิ่งเราได้ก่อบุญก่อบุญมีธรรมเทศนาใหม่เราก็มาทำตนมาธรรมวัสนามัยวัสนามัยธรรมสวนามัยแค่นี้ก็จะไม่ค่อยเข้าท่าเลยนะพระบาลีธรรมสวนามัยก็มาฟังธรรมมันมีเทศเป็นประจำเราก็มากันมาฟังกันมาฟังมันก็ตามอินทรีย์พระของแต่ละคนบางคนอินทรีย์พละไม่ค่อยจะดีอินทรีย์พละไม่ค่อยจะดีไม่ได้หมายความว่าร่างกายไม่ดีอาจจะเป็นได้ร่างกายไม่ดีไม่ค่อยจะสบายเจ็บป่วยก็มาพยายามนั่งฟังมันก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงก็ได้แต่ว่าจริงๆเนี่ยร่างกายไม่ป่วยอะไรหรอกแต่อินทรีย์พละไม่ดีมานั่งฟังก็สังวรประธานมันก็ไม่เป็นประธานประหารประธานกิเลสประหารเราซะเลยมันนั่งง่วงนั่งโงกนั่งฟุ้งซ่านมันนั่งเป็นอะไรไปคือมันก็รับไม่ค่อยได้รับไม่ค่อยติดนั่งฟังก็ได้ประโยชน์ไม่ค่อยเต็มที่อะไรก็แล้วแต่ก็เป็นบ้างก็ภาคเพียรไปนะคนเรานี่ตัวภาคเพียรตัวอุตสาหะตัววิริยะเนี่ยตัวอาตปีหรืออาตปาหรือวิริยารัมภะความภาคเพียรเผากิเลสภาคเพียรที่จะเป็นอย่างที่เราภาคเพียร นี่แหละถ้าบอกว่าความเพียรวิริยะนี่มันเพียรรวมหมดเลยมันเพียรทั้งเราจะทำการงานเพียรที่เราจะมีชีวิตอยู่ให้เจริญทุกอย่างเจริญทั้งโลกทั้งธรรมส่วนอัตปีนะเป็นความเพียรเพื่อเผากิเลสอัตปะอัตปาหรืออัตปีความเพียรเพื่อมุ่งเข้าไปในการที่จะต้องเป็นเรื่องที่เดินบทของมรรคสมาอริมรรคให้เดินมรรคนี่ก็หมายความเมื่อวานนี้เราก็ได้พูดถึงอธิบายให้ฟังแล้วว่ามันซ่อนอยู่ในการปฏิบัติธรรมถ้าเรารู้ตัวว่าเราเองมีบทของโพธิปักกิยธรรมหรือบทของสี่บทของสี่สี่มีอะไรบ้างมาถึงวันนี้แล้วชาวอโศกส่วนในเนี่ยไม่รู้เรื่องนี่ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วพวกเรานี่มีรหัสของพวกเรานี่สี่ห้าเจ็ดแปดใช่ไหมรหัสสำคัญวิชานี้วิชารหัสก็มัน4 5 7 8เป็นวิชาแท้ๆของชีวิตเลยเราเข้าใจว่า4มีอะไรบ้างและ4นั้นน่ะมันเป็นอย่างไรกายะเป็นอย่างไรกายโยหรือกายเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรจิตเป็นอย่างไรธรรมะเป็นอย่างไรในขณะนี้นี่ตัวของเรานี่เรารู้มั้ยว่าเราได้กำหนดเราได้เป็นผู้สังวรเ พร้อมกันนั้นมันมีสังวรสังวรประธานสังวรในองค์ประชุมสังวรในเวทนาสังวรในจิตสังวรในธรรมธรรมะหมวดแรกคือนิวรณ์5ตอนนี้เราก็ตรวจสอบนิวรณ์5จิตของเราขณะนี้เป็นจิตที่อยู่ในสภาพวิเวกหรือไม่วิเวกไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปในสถานที่อาตมาก็เคยเทศแล้วบรรยายแล้วว่าสถานที่วิเวกนั้นเป็นคนพูดสถานที่วิเวกน่ะคนพูดวิเวกของพุทธเจ้ามันมีกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกกายะเมื่อกี้ก็พูดเริ่มต้นในกายแล้วในสติปัฏฐาน4องค์ประชุมนี่มันวิเวกไหมองค์ประชุมวิเวกตั้งแต่องค์ประชุมนอกกายนอกกายก็คือสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยสิ่งแวดล้อมจะขยายความไปจนกระทั่งถึงว่าผู้ที่ขยายความเข้าใจถึงสิ่งแวดล้อมคือสถานที่อยู่เรียกว่าเสนาสนะสปายะสปายะก็คือเจริญละและมันวิเวกไหมวิเวกก็หมายความว่าได้มัชฌิมาได้ลงตัวได้สมดุลได้พอเหมาะพอดีกับเราบางคนเนี่ยอยู่กลางใจเมืองเลยอยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือว่ากายะสิ่งประชุมอยู่นั่นนะจัดจ้านเลยนะมีลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมีกามีอัตตามานะประกอบอยู่พร้อมมีทั้งสิ่งแวดล้อมเป็นสถานที่ซึ่งมอมเมาหรือยั่วยุแรงเขาก็อยู่ได้และเขาก็วิเวกจิตของเขาก็สามารถกำหนดสามารถทำให้จิตนี่สงบระงับในระดับที่เรียกว่าเป็นฌานฌานลืมตานะกายโยสิ่งแวดล้อมประชุมนอกแล้วเราก็กำหนดกายในองค์ประชุมในองค์ประชุมในของเราเราก็สามารถที่จะยั่งเข้าไปรู้ในองค์ประชุมในคือกายในองค์ประชุมในคือจิตนั่นเองจิตของเราเนี่ยอยู่สภาพอย่างไรเราก็สามารถมีญาณมีความสามารถที่จะมีมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนชปเตเป็นองค์4องค์ธรรม4อย่างในของในขณะที่เป็นฌานจิตเป็นฌานจะมีมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนชปเตจะมีความสามารถในจิตนะจิตที่มันทำงานอยู่อย่างมุทุภูตธาตุเนี่ยมันแววไวมันสอดส่องมันวิจัยมันมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์อยู่ด้วยมีความเพียรที่จะเป็นไปอย่างจริงแล้วก็ตรวจตราวิจัยวิเคราะห์กิเลสเป็นเช่นนี้เห็นรู้อยู่ว่าเมื่อกระทบสัมผัสขณะนี้มีเหตุกระทบสัมผัสแล้วก็เกิดวิเคราะห์วิจัยได้ว่าเกิดกิเลสหรือไม่ยังลงไปถึงเวทนาหรือยังลงไปถึงจิตวิเคราะห์ลงไปถึงธรรมมีนิวรณ์หรือไม่จิตของเรามันมีโทสะมูลราคะมูลโมหะมูลหรือมันเป็นอราคะกำลังอยู่ในสภาวะตัวเราสังวรสังวรประทานแล้วเราเองกำลังเป็นไปอย่างไรกลไกหรือว่าเครื่องยนต์ของเรากำลังติดเครื่องยนต์ก็คือจิตวิญญาณของเรามันจะทำงานเป็นอัตโนมัติถ้าว่ากลไกของโพชฌงค์7ของเราเนี่ยเดินเครื่องอยู่จริงชำนาญเท่าไหร่ก็ยิ่งจะชัดจะเจนอย่างที่อาตมาอธิบายให้ฟังเนี่ยมากยิ่งชำนาญยิ่งเป็นจริงก็ยิ่งจะเห็นชัดว่ามันจิตของเราเนี่ยสังวรแล้วก็มีการประหารประหารประธานก็ทำงานอยู่จนเกิดวิราคะนิสตินิสิตังนิสิตังไม่ใช่นิสตินิสิตังวิราคะวิเวกนิสิตังวิราคะนิสิตังนิโรธนิสิตังนิโรธะนิสิตังเสร็จแล้วเราก็ละหน่ายคลายอยู่โวสักขะปรินามิงจิตก็มีการทำงานย่อยมีการย่อยนะปรินามิงนี่แปลว่าการย่อยท่านแปลในพระไตรปิฎกท่านแปลว่าจิตอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะในสูตร สูตรอะไรอ่ะที่เอามาอ่านบรรยายที่พุทธาภิเษกนะอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละโวสักขะปรินามิงท่านแปลว่าปรินามิงท่านแปลว่าน้อมไปโวสักขะก็คือการสละแล้วน้อมไปในการสละโดยอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ3อย่างแล้วก็น้อมไปที่จริงปรินามิงแปลว่าการเมื่ออย่างกระเพาะอาหารเนี่ยการย่อยอาหารเนี่ยปรินามิงก็คือการย่อยอาหารคือมันทำงานอยู่นะท่านอธิบายแต่แค่แปลเป็นไทยว่าน้อมไปในการสละสรุปรวมความหมายว่ามันเกิดผลเกิดการดำเนินบทบาททำให้เกิดการสังเคราะห์หรือวิเคราะห์สังเคราะห์หรือว่าการย่อยเหมือนกับการสังเคราะห์ในการนักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานกำลังอะไรอ่ะนักวิทยาศาสตร์กำลังฮะทดลองอะไรเนี่ยแล้วก็เอาอะไรต่ออะไรใส่ในปอดทดลองแล้วก็ทำให้มันสังเคราะห์กันขึ้นมานั่นมันจะเกิดบทบาทเครื่องยนต์ก็กำลังติดเครื่องอยู่ทำงานเต็มที่เปิดเครื่องแล้วเครื่องก็ทำงานบทบาทของมันมีปุ่มมีปมมีแรงกลอะไรยังไงมันก็ทำงานของมันเต็มที่ก็เหมือนกับจิตของเราเนี่ยทำงานอยู่พร้อมสับอย่างนั้นเลยแล้วก็ทำการย่อยทำการสลายทำการเจริญอยู่ในตัวไหนที่จะทำลายก็ทำลายตัวไหนที่จะทำให้เจริญก็เจริญแล้วมันก็จะแปรรูปพอย่อยแล้วก็จะแปรเปลี่ยนปรินามิงเนี่ยแปลว่าแปรเปลี่ยนมันจะแปรเปลี่ยนสภาพขึ้นมาสังเคราะห์แล้วก็แปรเปลี่ยนจะย่อยจะทำลายจะเจริญอะไรอยู่ในตัวนะซึ่งเป็นไปเพื่อการสละทั้งนั้นจุดหมายใหญ่คือสละกิเลสสละผีร้ายทำลายตัวเหตุทุกขสมุทัยตัวเหตุแห่งทุกข์นั้นส่วนความเจริญนั้นไม่ได้ทำลายตัวที่จะเจริญจิตวิญญาณจะเจริญจะเกิดญาณปัญญาจะเกิดความสบายสปายะจะเกิดความสุขความเจริญอะไรขึ้นมาไม่มีการทำลายสิ่งเหล่านั้นทำลายส่วนที่จะทำลายเท่านั้นโดยอาศัยจิตจะต้องให้สู่วิเวกกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกอุปธิคือกิเลสตัณหาต่างๆมันก็สลายไปมันสงบจากกิเลสจิตสงบก็เพราะว่ากิเลสมันออกไปกายสงบก็เพราะว่ากิเลสมันออกไปองค์ประชุมสงบต่อให้กิเลสข้างนอกองค์ประชุมคือกายโยข้างนอกมันจะยั่วยุแรงขึ้นเหตุแห่งกิเลสทั้งตาหูจมูกลิ้นกายหรืออัตตามานะลาภก็จะมาให้เรามากขึ้นยศก็จะมาเสริมให้เราหนักขึ้นสรรเสริญเยินยอยกยอปอปั้นก็มากขึ้นนะความสุขที่โลกเขาหลงไหลได้ปลื้มเขาก็เสพยั่วเสพยวนหรือว่าเอาปรุงตัวที่มันเป็นเหตุแห่งกิเลสนั่นเองปรุงเข้ามาจัดจ้านมายั่วยวนเราในชนิดที่เรียกว่าทำให้แนบเนียนขึ้นอย่างพวกเรานี่นะเอากิเลสหยาบๆน่าเกลียดมายั่วเนี่ยพวกเราไม่เอาหรอกมารู้ชัดใช่ไหมแล้วเราพวกเราก็ฮีนิโอตปะชั้นสูงพอสมควรแล้วเราก็ถือว่าชั้นต่ำเอากิเลสหยาบๆขึ้นมายั่วถ้าคืนใครไปหลงกิเลสหยาบๆนี่ใครเพื่อนฝูงใครเห็นก็บอกว่าโทษไอ้คนนี้นี่มันต่ำตายเลยกิเลสชัดๆนี่มันยังกล้าที่จะเสพยังกล้าที่จะสวาปามเข้าไปก็เรียกว่าชั้นต่ำกินของต่ำคนชั้นต่ำไม่กล้าหรอกอย่างพวกเรานี่ไม่กล้ายิ่งหยาบเท่าไรเราก็ยิ่งสบายมากเท่านั้นนะเพราะมันรู้ทันจิตภูมิธรรมของคนเนี่ยมันจะเป็นฐานะเป็นชั้นภูมิธรรมเนี่ยมันระบุวรรณะวรรณะ9สูงขึ้นตามลำดับวันนักก้าวก็รู้แล้วเป็นคนที่มีคุณธรรม9อย่างนั้นนะขึ้นไปจริงๆไม่เสพหรอกแล้วมันก็ไม่เอาเพราะมันจะต้องชั้นสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าจะยั่วยวนแล้วมันจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่หรอกมันจะชั้นสูงแนบเนียนลึกซึ้งขึ้นยั่วยวนไม่ใช่จะยิ่งหยาบทั้งโลกเขายิ่งหยาบเพราะเขาชั้นต่ำลงไปทุกทียิ่งหยาบลงไปทุกทีรูปก็จัดจ้าน เสียงก็จัดจ้านรสกลิ่นอะไรก็จัดจ้านลาบยศอะไรก็จัดจ้านยั่วยวนกันแท้แค่ลาบบอกว่าเอาให้แค่ล้านหนึ่งพอไหมไม่พอไม่กระติกไม่เอาไม่เรียกว่าล้านหนึ่งยั่วไม่ขึ้นทำชั่วไม่ขึ้นหรอกสองล้านห้าล้านสิบล้านยั่วอย่างนี้หยาบขึ้นมาตามธรรมดาตรงๆเป็นรูปลักษณะของทางโลกตรงๆเลยนะมันก็หยาบอย่างชัดๆทั้งโลกส่วนทางธรรมนี่ซ้อนลึกไปเรื่อยๆผู้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะเนี่ยมันจะมีนัยยะต่างกันนะเพราะเราเองเรากำหนดรู้กายะกำหนดรู้องค์ประชุมมันก็จะชำนาญขึ้นจะฉลาดขึ้นฉลาดนี่เป็นฉลาดอย่างทางธรรมเลยนะฉลาดทางโลกุตระเลยนะมันจะฉลาดเฉโกมันจะฉลาดรู้เท่าทันแข็งแรงขึ้นดีขึ้นโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยเรียนมาถึงระดับของภวตัณหาระดับของอัตตามานะและพวกเราเนี่ยจะเป็นโจทย์ให้แก่กันและกันเก่งขึ้นทุกทีคนข้างนอกคนที่ยังไม่ได้มาอยู่ในนี้อยู่ข้างนอกเขาเดิมไม่ได้เข้ามาคลุกคลีเข้ามาอยู่กับพวกเราเขาก็จะไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่หรอกว่าพวกเรานี่ยังไงบางคนตั้งพบมาว่าโอ้มันถ้ามาอยู่ในวัดนี่คงจะสบายเพราะมีมิตรดีสหายดีนะคงจะไม่เกิดอะไรเขาไม่ได้ระวังเขาไม่ได้รู้เท่าทันเรื่องอัตตามานะกับภวตัณหาเท่าไหร่เพราะข้างนอกนี่ระวังเรื่องกามเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมเรื่องหรือว่าเรื่องพบทางนอกเป็นส่วนใหญ่พบทางพบไม่พบทางในทางภวตัณหาทางอัตตาตัวตนทางถือเนื้อถือตัวก็ยังไม่ค่อยได้ฝึกเท่าไหร่หรอกแต่มาในนี้เนี่ยมันฝึกการถือตัวไม่ใช่ว่าให้ถือตัวนะแต่มาลดการถือตัวมาลดการถือตัวมาลดการถือดีข้าดีข้าเก่งข้ารู้นะเข้ามาเนี่ยพอบางทีมาเห็นสมณะมากขึ้นเราคิดว่าสมณะนี่จะงามดังที่เราวาดมาวาดไว้เลยนะวาดพบวาดวิมานเอาไว้มีวิชวลอันสดสวยนะวิชวลนี่คือวิชั่นหรือวิชวลภาพหวานภาพฝันภาพฝันที่สมณะจะต้องอย่างนี้พอมาเจอสมณะเขาไม่เป็นดังภาพฝันไม่เป็นดังที่เรานึกอกหักมาเจอกับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันขัดเกลาก็เก่งเพื่อนบางคนก็ยังเรานึกว่าเรามาที่นี่เราจะเจอเพื่อนแล้วเราจะปิ๊งเลยนะเรามาที่นี่เราจะกินมื้อเดียวบริสุทธิ์เราจะขยันทำงานเราจะไม่เลาะแหละเราจะไม่อะไรจะมาหมายพบภูมิวิชวลมันสวยเหลือเกินนะแต่มาถึงแล้วเพื่อนทำไมคนนี้ก็ยังงั้นอยู่คนนี้ก็ยังมีบกพร่องส่วนนั้นเรื่องนี้อยู่คนนี้ก็ยังกินจุบจิบคนนี้ก็ยังมีแอบยังง้นอย่างนี้อยู่อะไรบ้างนี่พวกเรานี่มีอาตมาอาตมาเห็นนะตาทิพย์แอบอย่างนั้นแอบอย่างนี้ซุกอย่างนั้นซ่อนอย่างนี้นิดๆหน่อยๆอะไรก็แล้วแต่หรือบางคนหยาบอยู่อย่างเห็นชัดๆเลยก็ตามหยาบบ้างมันก็ไม่หยาบมากหรอกนะแต่มันก็มีความบกพร่องคือวาดภาพฝันที่วาดเอาไว้นี่มันสวยอ่ะมันคงจะแหมปิ้งเลยก็อยู่ในวัดนะแหมวัดนี่ต้องสะอาดบริสุทธิ์ทุกอย่างยังไม่พอยังแถมขัดเกลาโอ้โหเจ้าพระคุณเอ้ยไอ้นั่นนิดไอ้นี่หน่อยโอ้โหขัดเกลาทวงอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไม่ค่อยหวานซะด้วยพวกเราเนี่ยไม่ค่อยหวานซะด้วยนะขัดเกลาทักทวงแรงซะด้วยตั้งแต่สมณะไปทีเดียวสมณะบางผู้บางคนหลายผู้หลายคนโดยเฉพาะนะพวกเราเนี่ยอาตมาว่าในวัดนี่สมณะที่ว่ากันตรงๆว่ากันแรงๆนี่อาตมาว่าไม่มีใครเก่งเท่าท่านกรรมกรกุสโลหลายคนมาเจอท่านกรรมกรกุสโลเข้าเนี่ย อกหักอัตตาขึ้นอัตตาของผู้ที่ได้กระทบนะไม่ใช่อัตตาท่านกรรมกรอัตตาของผู้ได้รับกระทบขึ้นและท่านก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วท่านบวชจะ20ปีแล้วท่านก็เป็นอย่างนี้เป็นวาสนาบารมีของท่านก็อย่างนี้และหลายคนก็บอกโอ้โหพระรูปนี้ไม่เคารพอ่ะไม่เคารพอ่ะอาตมาจะบอกให้ว่านั่นก็เจอเข้าไปแล้วนอกนั้นก็ทับองค์ไหนก็แล้วแต่แม้แต่ท่านธีรจิตโตหลายคนก็ยังบอกโอ้โหองค์นี้นี่เกิดจะไม่เคารพแล้วอาตมาว่าคนนั้นก็คงจะยากนะในระดับเอาละเจอท่านกรรมกรกุศโลแข็งหน่อยลักษณะอย่างนั้นก็เรียกว่ามันก็ง่ายกับการเข้าใจนะแล้วก็มายอมรับอัตตามานะขึ้นอยู่ไม่ได้ก็อาตมาก็ว่าก็ยังอนุญาตด้วยอนุโลมก็ยังเห็นว่าเห็นใจนะแต่เจอขนาดท่านธีรจิตโตยังอยู่ไม่ได้นี่อาตมาว่า ยังนานคนนี้ยังนาน อีกนานนะอีกนานกว่าจะมาปฏิบัติได้เพราะอัตตามานะหรือญาณปัญญารับไม่ได้ไม่มีปัญญารู้เลยว่าเอ๊อย่างนี้ยังถือสาอย่างนี้ยังไม่เข้าใจอย่างนี้ยังรับไม่ได้อย่างนี้ยังทนไม่ได้อย่างนี้ยังถือตัวอย่างนี้ยังมีปัญญาหยาบปัญญาไม่ละเอียดพออย่างนี้ก็อยู่ไม่รอดนะเราต้องตั้งใจให้ดีเข้ามาอยู่ที่นี่นะแม้แต่ท่านกรรมกรกุศโลหยาบหยาบนี่ท่านก็มีญาณมีปัญญามีภาวะของธรรมะมีคุณธรรมมีคุณภาพพอเพียงขอยืนยันนะท่านเป็นอย่างนั้นแหละนะซึ่งพวกเราหลายผู้หลายคนก็คงจะรู้สึกตัวก็คงจะเข้าใจแล้วเออท่านก็เป็นอย่างนั้นท่านก็มีภูมิธรรมของท่านท่านก็ขอยืนยันว่าคนอยู่ในนี้แม้แต่สมณะของเรานี่ไม่ใช่ว่าคนเป็นอริยะอยู่ไม่ใช่น้อยอาตมาไม่ได้กำหนดลงไปเท่านั้นเองไม่ได้บอกแล้วก็ไม่ควรจะพูดกันเล่นไม่ควรจะไปบอกกันเล่นอะไรหรอกแต่พวกเราก็ไม่มีภูมินึกว่าเราได้รู้นึกว่าเราได้เก่งเข้ามาแล้วก็ถือสาถือตัวโดนเขาให้อย่างงนอย่างนี้แล้วก็บางทีก็แย้งก็ย้อนก็โต้ก็เถียงเลยละตอนแรกก็เคารพพอตอนหลังเขาก็ไม่เคารพแล้ววะเอาเลยแล้วก็นึกว่าตัวเองนี่ดีรู้มากกว่าอะไรแล้วมันก็เป็นองค์ประกอบอยู่ในสังคมพวกเรานี่บอกแล้วว่าเป็นสังคมของมนุษย์ธรรมชาติมนุษย์ธรรมดาทำงานทำการไอ้นนไอ้นี่อะไรต่างๆนานามีกรรมกริยามีพฤติกรรมมีกิจกรรมพิธีกรรมก็ยกไว้เพราะพิธีกรรมมันค่อนข้างจะเข้าใจง่ายนะรูปของพิธีกรรมเข้าใจง่ายว่ามันไปในทางธรรมะส่วนกิจกรรมกับพฤติกรรมนี้ต้องเข้าใจให้ดีโดยเฉพาะยิ่งกิจกรรมหมายถึงงานโดยตรงเพราะทำงานอย่างใดทำงานอยู่เหมือนชาวโลกแต่มีโพธิปักขิยธรรมอยู่ในนั้นหรือไม่อันนี้ไม่ใช่รู้ได้ง่ายๆยิ่งผู้ที่ลึกซึ้งผู้ที่ชำนาญทำงานเหมือนชาวโลกเลยชำนาญแล้วแต่ท่านก็ได้อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธทำการย่อยกิเลสสละกิเลสอยู่บทสักขะปรินามิงเนี่ยอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธย่อยกิเลสอยู่ทำอยู่ตลอดเวลาภาวะของทำอริยมรรคได้ดีทำอริยมรรคได้สมบูรณ์ทำอริยมรรคได้ถึงขีดถึงขั้นก็ดำเนินการไปทำงานทำการไปมีบทบาทสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะมรรคองค์8นี่เป็นสัมมาอริยมรรคอันดีได้ระดับสมควรแก่ตนด้วยจะบอกว่ากรรมนิยะกรรมนิเยมีงานทำงานหรือว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมแก่การงานท่านแปลในสำนวนของในพระไตรปิฎกว่ากรรมนิยะหรือกรรมนิเยเนี่ยเหมาะควรแก่การงานที่จริงก็คือทำการงานมีกรรมนั่นแหละกรรมนิยะมีกรรมมีการกระทำมีการงานนั่นแหละอยู่อย่างได้สัตว์ได้ส่วนได้เหมาะได้ควรอยู่อย่างลงตัวอยู่อย่างได้เดินทางอยู่ด้วยมรรคมีกรรมอันเป็นมรรค นะมีกิจกรรมกิจการหรือกิจกรรมทำการงานกิจการนี่มันหมายถึงในขณะกิจการเรามีกิจการการค้ากิจการเกษตรกิจการหมายเหมือนถึงลักษณะงานคำว่ากิจการนี่หมายถึงลักษณะงานกิจกรรมหมายความว่ากำลังทำงานลักษณะนั้นแหละกิจนั้นน่ะคุณมีกิจการอะไรกิจการทำเห็ดชื่อของกิจการชื่อของงานหรือว่าลักษณะของงานกิจการเห็ดกิจกรรมเรากำลังทำงานเห็ดนี่สอนอักษรศาสตร์นิดหน่อยสอนอักษรศาสตร์นิดหน่อยคุณกำลังทำงานการค้าทำงานพลังบุญทำงานห้องสมุดทำงานหนังสือเห็นหน้าใครก็ว่ากันไปก่อนผู้ที่ทำงานอันนั้นบ้างชี้ไปทำงานทำกิจการนั้นกำลังทำเรียกว่ากิจกรรมเข้าใจนะเพราะงั้นผู้ที่กำลังทำกิจกรรมนั้นๆอยู่ในกิจกรรมใดๆกิจกรรมนั้นเป็นกรรมนิยะกรรมนั้นประกอบเป็นคุณลักษณะที่เป็นฌานเป็นคุณลักษณะที่เป็นฌานเป็นคุณลักษณะที่มีองค์ธรรมอยู่พร้อมการงานที่เราทำนั้นก็ไปในพร้อมเราทำงานนั้นก็เป็นงานนั้นอยู่และตัวเราก็ปฏิบัติทำไปกับการงานนั้นอยู่อย่างมีกลไกอันเป็นสัมมาอริยมรรคเดินทางไปอย่างดีเลยคงเข้าใจมากขึ้นนะอธิบายไปเรื่อยๆนี่คงเข้าใจมากขึ้นมันมีองค์ธรรมต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยพร้อมไปในตัวอาศัยสภาพพวกนี้แหละวิเวกก็คือองค์ประกอบที่มันสมบูรณ์ทั้งกายเวทนาจิตธรรมหรือจิตของเราเนี่ยหรือว่าองค์ประกอบของเราเนี่ยเรารู้เท่าทันชัดเจนสิ่งที่มากระทบสัมผัสต่างๆนอกและในแล้วก็มีจิตอันแวววายมีมุทุภูตธาตุที่สมบูรณ์ทำไปได้อย่างดีถีเตพอเหมาะพอดีพอเหมาะพอควรตั้งมั่นแข็งแรงทำได้อย่างที่เรียกว่าไม่แพ้ได้ต่อสู้ได้มีการพัฒนาเจริญงอกงามอยู่รู้จักกิเลสวิเวกหมายความว่ามันอยู่ในสัดส่วนที่ได้พอเหมาะพอดีสงบระงับที่พอดีอาตมาเมื่อกี้อธิบายวิเวกไปว่าแม้แต่คนที่อยู่ในเมืองอยู่ในที่ที่จัดจ้านสิ่งแวดล้อมจัดจ้านเขาทนได้นั่นคนที่เก่งคนไม่เก่งก็ไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ได้มันมากไปมันแรงไปสู้ไม่ได้ก็จะต้องถอยหรือว่าต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นกายโยที่พอเหมาะกับเรามันแรงไปสู้ไม่ได้เลยโอ้โหยั่วยวนหนักกิเลสพวกนี้ลายแล้วเราก็ตั้งหลักไม่ได้ไม่เป็นสมาธิใช้สับรวมมันไม่เป็นสมาธิเลยมันวุ่นวายมันมีแต่ถูกกิเลสถ่วงดึงลงไปแพ้ตาพึดแพ้สู้ไม่ได้ตั้งหลักไม่ได้สิ่งแวดล้อมไม่เป็นเสนาสนะสปายะบุคคลก็ร้ายกาจบุคคลก็ไม่มีมิตรดีสหายดีเราก็มิตรสนับสนุนน้อยมีแต่มิตรที่จะเป็นศัตรูเยอะศัตรูก็หมายความว่าบางทีก็เป็นคู่รักแม้อยู่ใกล้คู่รักนี่เป็นศัตรูนะเชื่อไหมฮะฟังรู้เรื่องไหมทนไม่ได้ยั่วยวนสู้ไม่ได้จิตใจมีแต่กิเลสขึ้นจัดขึ้นเรื่อยๆก็ต้องห่างคู่รักอย่างนี้เป็นต้นบุคคลไม่สปายะนะนี่ยกตัวอย่างหยาบๆชัดๆง่ายๆหรือแม้แต่คนที่ยั่วโทสะก็ตามคนที่ยั่วราคะยั่วโลภะก็ตามมันแรงจนเราสู้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นบุคคลก็ไม่สปายะเสนาสนะไม่สปายะสถานที่ไม่สปายะสิ่งแวดล้อมไม่สปายะอาหารไอ้สิ่งที่อาศัยต่างๆทั้งหมดเลยอาหารสิ่งที่อาศัยตั้งแต่ของบริโภคนอกบริโภคในเราก็สู้ไม่ไหวมันมากไปมันเยิ้มหรือว่ามันจัดมันจ้านหรือว่ามันดีแบบซ้อนแหละซ้อนเชิงมาอยู่ที่นี่ไม่ไหวละที่นี่มีแต่คนดีว่างั้นนะฟังกลับให้ดีๆนะฟังกลับ อยู่ที่นี่มีแต่คนดีโอ้โหเห็นใครก็น่ารักเป็นกามนะแล้วมากามกับคนดีด้วยมากามกับคนดีเอาซะด้วยเลยโอ้น่ารักไปหมดเลยดีเป็นแบบธรรมะโอ้อดใจไม่ได้เราต้องขึ้นราคามันขึ้นโอ้อย่างนี้ก็ไม่ไหวอ่ะนี่มันติดกลับก็ได้ระวังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องห่างนี่มาอยู่กับสมณะมาอยู่กับอะไรนี่บ้างไปอยู่กับคฤหัสถ์ด้วยกันก็โอ้โหคลุกคลีเกี่ยวข้องทำงานกับคฤหัสถ์คฤหัสถ์หนุ่มก็ทำงานกับคฤหัสถ์สาวบางคนอาจจะไม่หนุ่มอายุมากแล้วก็ยังหัวงูอยู่เขาเรียกตัณหากลับหนุ่มก็ทำงานกับคฤหัสถ์สาวบางคนอาจจะไม่หนุ่มอายุมากแล้วก็ยังหัวงูอยู่เขาเรียกตัณหากลับนี่สับสำนวนโลกโลกนะก็ไม่ไหวอะเอาละอยู่ในรุ่นอยู่ในวาระของเขาหนุ่มๆสาวๆอยู่ในวัยกำดัดนะวัยกิเลสก็ขึ้นอะไรก็ตามก็ระวังเราไม่ได้มองไปในแบบหยาบๆหรอกรักเพราะรูปสวยรักเพราะรูปงามรับเพราะเสียงเพราะรับเพราะแบบกามโลกโลกมันไม่มีกามโลกโลกแล้วมันซ่อนเชิงแล้วโอ้เป็นคนดีน่ารักไปหมดเลยนะมันน่าปฏิพัติเอากามมาซ้อนเชิงกับคุณธรรมเนี่ยมันผู้ดีขึ้นอีกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปคลุกคลีเกี่ยวข้องมหาสมณะมหาสิกขมาสมหาพระมหาเจ้ามหาใครต่อใครเนี่ยซึ่งห่างจากไอ้เรื่องตรงนั้นของเราแม้แต่อยู่ในนี้มันก็ซ้อนเชิงเอาละเข้ามาวัดแล้วก็ยังมีอย่างนี้อีกถ้าอยู่อย่างนี้ก็ยังไม่หวานไม่ไหวออกไปข้างนอกอย่างเก่าไปแต่งงานเถอะอีแบบเนี้ยโอ้ไปเลยไปหาคู่นะหรือว่ามันรับไม่ลงก็ไปอยู่ทางโน้นอยู่ทางนี้มันก็ไม่ไหวเนี่ยมาจุ้นจ้านเอาราคะเข้ามาใส่ทางนี้อีกทั้งๆที่มันก็ไม่ได้เป็นไปในแง่ตรงและไม่ได้ยั่วราคะตรงแล้วก็ยังมีโอ้อะไรอีกมากมายเพราะฉะนั้นคนบางคนจึงต้องสึกไปแม้แต่พระหรือว่าแม้แต่คฤหัสถ์ก็ต้องออกไปผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้ก็ต้องออกไปแต่งกันไปก็หลายคู่อยู่มาแต่งกันเองก็มีไม่แต่งกันพวกเรากันเองแต่ก็ไปจับคู่ข้างนอกนั่นเรียกว่ามันฐานของเขามีบากของเขาก็แล้วไปความพอเหมาะพอดีวิบากต่างๆนานาพวกนี้ไอ้คำว่าพอเหมาะพอดีอันนี้ไม่ได้หมายความว่ามันเจริญทีเดียวแต่มันก็มีส่วนเจริญที่ซ้อนอีกเหมือนกันส่วนที่พอเหมาะพอดีกับฐานของเขาแล้วเขาก็ต้องยอมรับถ้าเขายอมรับแล้วเขาก็ชัดเจนนะเขาก็พอเจริญได้แต่ในขั้นเจริญก็ขั้นต่ำอยู่นั่นนะในฐานอย่างนั้นนะเจริญตามฐานะของเขาแต่มันก็ขั้นต่ำเพราะงั้นผู้ที่ขั้นสูงก็เจริญตามฐานะขั้นสูงก็เอาว่าไปบางคนก็ออกไปข้างนอกก็เออจิตใจว่ามีกามในนี้นะออกไปข้างนอกแล้วสุดท้ายก็แต่งงานไม่ลงหรอกก็ไม่ได้แต่งงานหรอกนะแต่ก็อยู่ตามฐานะของตนนั่นแหละจะมีทางพัฒนาปลดปล่อยอะไรของตัวเองก็ในฐานะของตัวป่านนี้ก็ยั่งยืนมาอายุยืนยาวมาออกไปจากหมู่เราเนี่ยนะไปอยู่ข้างนอกแหมเหมือนก็จะทนไม่ได้ก็คงจะต้องไปแต่งงานบังก็ช่างมันเถอะสุดท้ายก็สังวรระวังบ้างเออป่านนี้ยังรอดนะปากเดียวปากกายังไม่ได้แต่งงงแต่งงานก็ยังมีนะเนี่ยเพื่อนฝูงเรามีหลายปีมาแล้วก็ยังอยู่ไปพอได้นั่นแหละมันก็เป็นไปตามถ้าเขาเป็นผู้ที่สังวรระวังเป็นผู้ที่ตั้งอกตั้งใจภาคเพียรอะไรอะไรอยู่สักวันนึงประเดี๋ยวก็พอทนได้ฐานมันก็จะเสริมขึ้นมาได้อีกเหมือนกันนะนี่ในรายละเอียดที่มันสลับซับซ้อนอะไรพวกนี้มันมีเยอะนะหลักใหญ่ๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ใน สูตรอะไรก็ไม่รู้แล้วนะ ในพระไตรปิฎกเล่ม15 ท่านบอกว่านอกจากนี่เขาแปลเอาจากสำนวนในพระไตรปิฎกมาเลยนอกจากปัญญาและความเพียรนอกจากความสำรวมนะสำรวมเนี่ยก็เข้าใจรวมไปเลยยิ่งเป็นสำรวมสังวรสมประทานยิ่งดีใหญ่ทีนี้ใช้คำว่าสำรวมอินทรีย์นะอินทริยะสังวราท่านพระบดีท่านใช้อินทริยะสังวราเลยนอกจากปัญญาและความเพียรนอกจากความสำรวมอินทรีย์นอกจากความสละโดยประการทั้งปวงก็นั่นแหละก็โวสักขะนั่นแหละ การสละการปล่อยการย่อยการทำลายการให้มันออกอันนี้เป็นการสละในระดับนามธรรมแล้วไม่ใช่มานั่งแค่สละเงินสละทองสละข้าวของสละวัตถุข้างนอกเท่านั้นอันนั้นก็สละวัตถุก็สละนี่มันลึกเข้าไปแล้วเป็นปรมัตถ์นะที่การพูดโดยสละโดยการสละทั้งปวงนะนอกจากปัญญาและความเพียรนอกจากความสำรวมอินทรีย์นอกจากความสละวางโดยประการทั้งปวงเรายังไม่เห็นความสวัสดีแปลมาจากคำว่าโสตถีเรายังไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลายถ้านอกจากสภาพนี้อย่างที่กล่าวไป3ประการนี้แล้วเรายังไม่เห็นความสวัสดีในสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนี่หมายความว่านี่สัตว์เดินย่องย่องสองขานี่นะสัตว์ทั้งหลายไอ้ที่ว่าเนี่ยเดรัจฉานเนี่ยมันเดินสี่ขานะมันจะไม่โสถีอย่างนี้หรอกมันไม่มีความสวัสดีอย่างนี้หรอกอันนี้ก็ขยายนะขยายวิเวกขยายอาศัยวิเวกขยายวิราคะนะขยายอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปในการสละอันนั้นสอดคล้องกันนะสอดคล้องกันจะโสถีก็เพราะอันนี้ท่านใช้ศัพท์อีกคำหนึ่งท่านใช้คำว่าสัพพนิสสคานิสสคะสละออกสละอันนี้ท่านใช้โวตสักคะอันนี้ท่านใช้นิสสคะนะที่จริงถ้าให้อาตมาแปลบาลีสองตัวนี่นะนะปริญญาเก้าหันหน้ามาโวตสักคะมันแปลว่าสวรรค์ขาวนิสสคะมันแปลว่าไม่มีสวรรค์นะโวตสักคะเนี่ยแปลว่าสวรรค์ขาวสักคะเนี่ยแปลว่าสวรรค์นิสสคะแปลว่าไม่มีสวรรค์นะแปลว่าสละนี่เป็นคำเป็นโดยอัดโดยพยัญชนะโวตสักคะเนี่ยมันแปลว่าสวรรค์ขาวโวสักคะโวสะวูสะเนี่ยอุปะวูสะเนี่ยขาวนิแปลว่าไม่นิสักคะไม่มีสวรรค์โดยความหมายมันเหมือนกันสุดท้ายคุณเองคุณจะเป็นสวรรค์ขาวขาวที่สุดก็คือสวรรค์ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุดสวรรค์ที่เป็นนิพพานสวรรค์ที่สะอาดบริสุทธิ์และคุณก็อาศัยสวรรค์นั้นแต่ถ้าคุณติดสวรรค์อยู่อีกสวรรค์ไหนก็ไม่เอาอ่ะนะแต่พระโพธิสัตว์นี่อาศัยสวรรค์นะเพราะว่ายังมีสภาพอยู่ก็อาศัยสวรรค์อยู่อาศัยสุขบุพสโมสุขอะไรนี้เป็นต้นทีนี้นิสสคะนี่ก็เป็นความหมายในระดับต้นที่พวกเราพยายามที่จะทำลายก็จะต้องไม่ให้เป็นสวรรค์แม้แต่นรกแม้แต่สวรรค์ต้องเรียนรู้แล้วก็ไม่ติดนรกแน่นอนทำลายไม่ให้เกิดไม่ให้เป็นไม่ให้มีเลยสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่เจริญทางจิตจิตไม่เจริญใดๆจิตที่ยังตกต่ำอยู่ฆ่าหมดทำลายหมดแน่นอนไม่เกิดกะอาการเลยส่วนจิตที่เจริญจิตที่วิเศษจิตที่ดีอาศัยอย่างพระโพธิสัตว์อาศัยจิตที่ดีนั่นคือแดนสวรรค์ที่ดีเป็นโวสักะเป็นสวรรค์ขาวแต่ก็ต้องศึกษาทำใจติดสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่สวรรค์ที่สูงส่งเป็นสวรรค์นิพพานที่วิเศษสูงขนาดไหนก็ตามเป็นเมืองสวรรค์นอกจากจะไร้กิเลสแล้วยังเป็นสวรรค์ที่เจริญเป็นสวรรค์ที่เป็นภูมิของพระโพธิสัตว์ที่สูงขึ้นมีความรอบรู้มีคุณค่ามีบุญสูงบุญใหญ่วิมานโตเป็นอริยทรัพย์เป็นสมบัติอันยิ่งสะสมสัพพัญญุตญาณอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ยิ่งเป็นสมบัติที่มหาศาลเป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์โลกมนุษย์สโลกมนุษย์นี่แหละเป็นมนุษย์วิเศษเป็นมนุษย์เจริญเนี่ยแล้วมันเป็นของจริงที่เกิดที่เป็นที่มีได้เมื่อได้พัฒนาเมื่อได้สั่งสมเมื่อได้ภาคเพียรกระทำให้เกิดกระทำให้เป็นกระทำให้มีขึ้นแม้สวรรค์จะอย่างนั้นก็จะมาติดสวรรค์ไม่ได้ นิสักขะจะต้องไม่เป็นสวรรค์ไม่ยึดสวรรค์ไม่ติดสวรรค์ไม่เสพสวรรค์เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยอธิบายในแนวลึกพยัญชนะว่าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไปเราก็เข้าใจให้ดีแล้วก็ส่วนภาคปฏิบัติของสภาวะเราจะทำอย่างไรนั่นก็ทำเอาสำหรับผู้ที่ธรรมดาก็อาศัยสวรรค์ด้วยโวสักขะสวรรค์ที่แต่ถ้าแต่อัดโดยและอัดแล้วนะแม้แต่จะเป็นโวสักขะสวรรค์อย่างขาวก็จะต้องนิสักขะก็จะต้องไม่ติดสวรรค์ไม่ยึดสวรรค์นั้นเหมือนกันไม่ต้องเอานั้นทั้งนั้นต้องพยายามทั้งนั้นอันนี้ท่านใช้บาลีว่านอกจากปัญญาและความเพียร นานยัตระโพชฌงค์โพชฌงคตปัสสาชังคตปัสสานี่ก็คือโพชฌงค์กับอัตตปะอัตตปะที่พูดไปเมื่อกี้นี้อัตตปะอัตตปีตัวความเพียรที่เผากิเลสสลัดกิเลสนั่นนะตัวความเพียรที่พูดไปเมื่อต้นนะนอกจากโพชฌงค์นี่ที่จริงก็องค์แห่งการตรัสรู้ปัญญาองค์แห่งปัญญาแห่งการตรัสรู้มีสภาพขององค์แห่งโพชฌงค์องค์แห่งโพธิปักขิยธรรมนั่นแหละขยายความเลยถ้าคุณเข้าใจแล้วโพชฌงค์7ก็มีองค์แห่งการปฏิกิริยาของโพชฌงค์ตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ไปจนกระทั่งมีองค์ธรรมที่มันเจริญในตัวไปนะมีปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาโพชฌงค์อีกทั้งนั้นมันจะได้มันเป็นสูตรเป็นไล่เป็นลำดับไปเลยถ้าผู้ใดไม่เกิดความเพียรเผาคืออัตตปาแล้วให้เกิดองค์แห่งโพชฌงค์อย่างนี้ไปเจริญไปตามระดับ7นี่ไปเรื่อยๆเป็นการก้าวเดินบอกแล้วโพชฌงค์คือการก้าวเดิน7ก้าวแห่งเข้าสู่ความเป็นพุทธะพุทธะจะเกิดได้เพราะการก้าวเดิน7ก้าวนี้ที่เขาจนกระทั่งมาเขียนเป็นรูปธรรมนะพระพุทธเจ้าเดินย่งย่งก้าวไปแล้วก็มีดอกบัวรับ7ก้าวนั่นแหละไม่ใช่อื่นหรอกนะถ้ามันไม่เกิดโพชฌงค์อย่างนี้ทั้งญาณปัญญาทั้งพฤติกรรมทางนอกทางในก็ตามไม่ได้องค์ธรรมโพธิปักขิยธรรมหรือองค์ธรรมแห่งโพชฌงค์อย่างนี้แล้วก็นอกจากอย่างนี้แล้วไม่มีความสวัสดีพระพุทธเจ้าว่าเรายังไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลายนอกจากสำรวมอินทรีย์ก็รวมทั้งหมดเลยอันนี้ก็ใช้คำธรรมดาอินทรียะสังวราอย่างที่ว่าแล้วนานยัตระอินทรียะสังวราเพราะฉะนั้นการสังวรสำรวมอินทรีย์ทุกคนวันแต่ละวันแต่ละวันเราเป็นอยู่เนี่ยตั้งแต่หยาบตั้งแต่ข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกกระทบสัมผัสอะไรก็แล้วแต่สมปทาน4คุณจะต้องเดินบทอยู่ตลอดเวลาธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เทียบได้กับสมปทาน4คุณจะต้องวิจัยและพวกเราในวิจัยเก่งตรงที่ว่าวิจัยคนอื่นพอสัมผัสไอ้คนนี้มันไม่ดีทำไม่ถูกสัตว์เขาทำนาคนอื่นตาพืชนั่นไม่ใช่การสังวรตนไม่ใช่วิจัยสัมโพชฌงค์ไปที่ได้วิจัยคนอื่นนี่ไม่ใช่วิจัยสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์คือองค์ของเราองค์ธรรมของเราให้เกิดโพชฌงค์ในตัวเราไอ้เนี่ยมันไปวิจัยคนอื่นวิจัยเก่งสัมผัสปั๊บเห็นเขาเลยชี้เขาด่าเขาว่าเขาแต่ตัวเองกิเลสขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่ไม่มีโพชฌงค์ไม่สำรวมอินทรีย์เพราะเราจะต้องสำรวมอินทรีย์เรากระทบสัมผัสนี้เป็นเหตุให้เกิดกิเลสนะเพื่อนเราปรารถนาดีเราจะติเตียนเราจะตำหนิเพื่อนเราก็ต้องรู้ตัวทันทีด้วยต้องรู้ว่าเราเองกิเลสในใจของเราเกิดแค่ไหนอย่างไรหรือไม่เนี่ยมันจะไวไปพร้อมกันเลยการเตือนผู้อื่นขณะนี้อาตมาสอนพวกคุณอาตมาก็ต้องรู้ตัววาจาเราพูดออกไปเราก็ต้องรู้ตัวพูดออกไปอย่างนั้นอย่างนี้มันเหมือนขายขี้หน้าตัวเองหรือเปล่าพอพูดไปแล้วเออไอ้นี่เราเองนะเรา มีสภาพไม่ดีอันนี้นะเพราะคนเราถ้าเผื่อว่ามีจิตที่แวววายอย่างที่กล่าวนี้แล้วนะถ้าเราขณะที่เราพูดก็ตามเรากระทำก็ตามโดยเฉพาะยิ่งเราไปติเตียนคนอื่นพูดติเตียนคนอื่นเนี่ยแล้วเราก็รู้ตัวเรานี่นะคนเรากำลังด่าคนอื่นอย่างนี้ถ้าเราแวววายนะกิเลสหยาบกลางละเอียดก็ตามถ้าเราก็แวววายรู้กิเลสของเราแล้วมันกิเลสตัวเดียวกันกับเราด่าเขานี่นะคนนั้นจะสะดุ้งเลยนะเฮ้ยด่าเขาไอ้กูก็เป็นเองเว้ยมันจะมีฮิริมีโอตปะนะมันฮิริโอตปะเพราะฉะนั้นการด่าเขาก็จะไม่แรงนะหรือจะด่าแรงก็ต้องตั้งใจแล้วบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ต้องเอาก่อนรู้ตัวแล้วตัวเองก็มีแต่ไม่มากคนที่ภูมิมาทำขนาดอย่างนี้แล้วรับรองมันไม่มากไม่มายหรอกถึงมากมายก็ถึงจะติเตียนเขาด้วยกิเลสอันเดียวกันกับที่เรามีก็ตามอันนี้เรียกว่ามันไม่ได้เสแสร้งเพราะสำนึกมันรู้แล้วคนสำนึกก็สำนึกคนที่ไม่สำนึกก็แล้วแต่นะรู้ว่ากิเลสตัวเองแล้วตัวเองก็ไม่สำนึกไม่รู้ตัวแล้วก็เลยทำหยาบหยาบแหมทำมึงก็ยังฆ่าเองอีกไม่มีกิเลสอันนี้ทั้งที่บางทีตัวเองกิเลสมากกว่าเขาแล้วก็ยังจะทำถ้าเราเองเรารู้แล้วโอ้กิเลสเรานี่มากกว่าเขานี่เรากำลังติเขากิเลสเขามากกว่าเขาคนนี้จะงอเลยคนนั้นมีสำนึกเรียกว่าอัตตาหรือมานะคนนั้นน้อยนี่สำนึกอัตตามานะน้อยก็เมื่อเรารู้อยู่ว่าชัดเลยเนี่ยกิเลสเขาได้น้อยกว่าเรานะเราจะว่าเขาเรื่องกิเลสเรื่องนี้แต่พอตัวเองไอ้ยากิเลสเรามากกว่าเขาคนที่มีสำนึกอัตตามานะน้อยจะไม่กล้าติเขาต่อเลยกิเลสเรื่องเดียวกันกิเลสตัวเดียวกันแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าโอ้เขาน้อยกว่าเรานี่เขาสุภาพกว่าเราเยอะเลยเขาเรียบร้อยกว่าเราเยอะเลยเขากิเลสเขาเบากว่าเราโอ้โหเราขึ้นกว่าเขาคนนี้จะมีอัตตามานะน้อยคนนี้สำนึกคนนี้จะไม่กล้าด่าไม่กล้าติคนนั้นต่อความละอายมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะกรรมกิริยาเหล่านี้เป็นไปเพื่อความละนายคลายของตนด้วยสังวรสำรวมและเป็นไปเพื่อความละนายคลายของผู้อื่นด้วยมีสันเลขธรรมเสมอสัจธรรมสันเลขธรรมนิยายนิกธรรมสันติธรรมนี่เป็นธรรมะที่เราจะต้องสำนึกเสมอว่าเป็นสัจจะเป็นความจริงแล้วเราก็จะต้องมีสันเลขะขัดเกลาตนเองก่อนสันเลขะนี่จะต้องมีการขัดเกลาสังวรให้เราขัดเกลาหรือสละให้ได้มีนิสสคะหรือโวสคะอยู่ตลอดเวลาให้เกิดปฏิกิริยาของการสังโวสคะหรือปฏิกิริยาของนิสสคะให้เกิดโวสคะปรินามะปรินามิงให้เกิดการย่อยสลายกิเลสของเราอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าสันเลขธรรมถ้าเราจะเป็นประโยชน์ผู้อื่นด้วยก็ขัดเกลาให้ผู้อื่นเกิดการขัดเกลาอยู่อีกด้วยเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านตันทิวานี้ประโยชน์ตรงที่ให้เขาก็ได้สันเลขธรรมเขาก็ให้เขาขัดเกลาตนเองเราจะช่วยกันอย่างไรสังวรแม้แต่กรรมกิริยากายวาจาใจของเราที่อยู่ร่วมกับหมู่มันจะเกิดจริงเป็นจริงมันจะมีพฤติกรรมและก็อยู่กับกิจกรรมเราทำงานร่วมกันเราก็จะมีการกระทบสัมผัสมีการเกี่ยวข้องมีไอ้นู่นไอ้นี่จากพฤติกรรมของเราเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันมันก็กระทบสัมผัสกันไปแล้วก็มีจิตวิญญาณเป็นตัวนั้นนะเกี่ยงกันอยู่ในทีคิดจะงอนอย่างนี้ในทีวิเคราะห์วิจัยเข้าในทีอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะวิเคราะห์วิจัยอย่างไรที่จะถูกทางที่จะเป็นคุณค่าประโยชน์ให้เกิดทั้งประโยชน์ตนทั้งประโยชน์ท่านเราไปวิเคราะห์เขาแล้วก็ตีค่าตีราคาวิสยากันมั่งหรือว่าปรารถนาดีกันมั่งหรือว่าไม่เอาประชดซะไม่ปรารถนาดีต่อคนนี้ช่างหัวมันจะเป็นจะตายช่างมันกูชังมันละเกลียดมันละอะไรเงี้ยไอ้อย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นญาติดีกันเป็นผู้ที่ปรารถนาดีต่อกันมันก็ไม่ได้ทำหรือบางทีเราทำนี่แหละมันมากไปหรือน้อยไปมันพอดีไหมกายกรรมขนาดนี้วจีกรรมขนาดนี้บอกกันด้วยลีลาแห่งศิลปะพูดอย่างนี้หวานไปไหมพูดอย่างนี้หยาบไปไหมอย่างนี้โวหารภาษาพูดอย่างนี้ไปแล้วขัดเกลาแรงไปไหมหรือขัดเกลาเบาไปไหมมันมีศิลปะในการประมาณทั้งนั้นเลยนี่แหละการประมาณมัตตัญญุตาพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เลยมัตตัญญุตาประมาณให้พอเหมาะพอดีเวลานี้ควรจะทำอันนี้ทำอันนี้เกี่ยวข้องกับคนนี้อยู่นี่เราจะปรับยังไงขบวนท่าที่จะ มีศิลปะในการที่จะสื่อจะส่อคุยกันก็ตามพูดกันก็ตามหรือว่าทำการการร่วมกันมีกรรมกิริยาอาการกิริยาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามปรับการใจของเราเนี่ยแหละเป็นตัวประธานทั้งหมดทั้งมวลประธานที่มันจะทำกายกรรมวจีกรรมของมันออกมาให้เราได้รู้นะและมันก็เป็นการสร้างผลงานสร้างเครื่องกลสร้างปรับกลไกปรับกลไกให้ได้สัดส่วนที่ดีมัชฌิมาให้ได้ประโยชน์สูงสุดทั้งตนและท่านทำงานอยู่อย่างนี้มีพฤติกรรมอยู่อย่างนี้มีกิริยามีทุกอิริยาอิริยากิริยาทั้งหมดอยู่ในชีวิตของคนแต่ละคนเรียนรู้อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะเราเนี่ยมาอยู่กันรวมกันอย่างนี้แล้วก็ได้ศึกษาได้ฟังอาตมาก็บรรยายไปเรื่อยๆลึกซึ้งไปเรื่อยๆเทศวันนี้นี่ขยายความในการที่จะเป็นช่างเป็นช่างที่จะปรับตัวเองที่จะปรับเครื่องกลตัวเองเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่อยู่รวมกันเนี่ยมากขึ้นไม่ได้ออกไปข้างนอกมากนักหรอกปรับขบวนปรับกับการปรับท่าทีรีลาของเราสังวรสำรวมอะไรพวกเรานี่ให้ดีเพราะฉะนั้นมีสัมมาอริยมรรคผลก็ตามมาอยู่เรื่อยๆมรรคนั่นก็คือการเดินทางมรรคต้องก้าวต้องเดินอยู่ตลอดเวลาอยู่ในทางก้าวเดินอยู่ในทางมีทางแต่คุณไม่เดินก็ไม่เข้าท่าอะไรนะคุณต้องก้าวเดินมีโพชฌงค์เดินอยู่ในมรรคเพราะฉะนั้นโพชฌงค์กับมรรคมันไปด้วยกันโพชฌงค์ก็คือการก้าวไปเรื่อยๆให้ได้มรรคก็คือทางอย่างเงี้ยที่ท่านบอกไว้ทั้งหมดเนี่ยที่อธิบายกันมานี่ก็อยู่ในสัมมาอริยมรรคเนี่ยทางที่มันเป็นทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาอย่างอริยะมีการก้าวไปเรื่อยๆในทางและไม่ออกนอกทางไม่ออกนอกทางและมีพัฒนาการเลื่อนชั้นไปข้างหน้าเสมอเรียกว่าโพชฌงค์กับมรรคไปด้วยกันทั้งคู่มีโพชฌงค์กับมรรคไม่มีอื่นศาสนาพุทธไม่มีอะไรนอกไปกว่าโพชฌงค์7และมรรค8ไม่มีขอยืนยันว่าไม่มีอื่นนอกจากนี้เลยนะวันที่อาตมาพยายามขยายความเนี่ยวันนี้เนี่ยพยายามขยายความด้วยภาษาง่ายๆย่อยลงไปให้ลึกให้ซึ้งแล้วเอามาตรวจสอบเอามาทำตัวเครื่องกลของเราประกอบเครื่องกลเป็นช่างเป็นวิศวะท่านเขามีวิศวกมวิศวกรรมการเมืองเรามีวกอะไรดีนะวกทวิศวการธรรมะไม่รู้เขาไปกอไอ้ตัวนี้ไปเอาตัวกอกรหรือกอการเมืองก็ไม่เป็นไรเราอยากจะล้อเลียนแล้วก็วิศวกวกวิศวกรวิศวการการศาสนาวิศวการธรรมวิศวการพุทธอะไรก็ตามใจก็ใช้พยัญชนะมาสื่อพวกเราให้เข้าใจบ้างเราเป็นวิศวกรวิศวกรให้เกิดบทบาทกลไกนี้เป็นกลไกที่ลึกซึ้งนะไม่ใช่กลไกธรรมดากลไกที่เกิดกลไกนั้นจริงๆให้เกิดมีปรินามิงให้เกิดการย่อยทำการสังเคราะห์ย่อยไม่เกิดการสำรวมสังวรแล้วจนกระทั่งติดเครื่องอย่างที่กล่าวเนี่ยที่อธิบายอะไรไปพอสมควรนี่เวลาก็หมดลงแล้วเนี่ยให้เกิดอันนี้ให้ได้ไปทบทวนนะไว้วันหลังค่อยเทศกันอีกใหม่วันนี้หมดเวลาลงแล้วเอาเท่านี้ก่อนก็แล้วกันจริงเหรอเอาเปรียบได้บาปเนอะได้ให้ได้ทานในสลานี่เป็นบุญจริงๆกันเหรอเขาไม่รู้กันเหรอในสังคมเขาไม่รู้กันเหรออ้าวแล้วก็ไม่ระบบไหนก็แล้วแต่เขาก็ไม่รู้กันเลยว่าเอาเปรียบนี่มันบาปนะถ้าได้เสียสละนี่มันเป็นบุญทั้งคมทั้งนอกเขาก็ไม่รู้กันเหรอเขารู้ไหมไม่ทราบทำไมไม่ทราบเลยว่าเขาจะขนมเขานอกเขาไม่รู้เหรอเขาก็รู้ทำไมเขาไม่รู้อ่ะเขาก็รู้อย่างนี้เหมือนกันแหละไปเอาเปรียบไปขูดรีดไปอะไรมานี่มันเป็นบาปแต่ถ้าได้เสียสละได้ให้ได้เกื้อกูลเจือจานมันเป็นบุญเขาก็รู้แต่เขาไม่รู้อย่างที่เป็นทฤษฎีสัจจะอย่างที่อาตมาว่านี่ เห็นไหมพวกเรามาศึกษาแล้วถ้าไปศึกษาธรรมะจริงๆแล้วสัจธรรมจริงๆแล้วมันจะเห็นแล้วพวกเราก็เป็นแบบนั้นแต่ก่อนนี้ไม่ได้เคยจะเจอสัจธรรมนี้เราก็ทำอย่างเหมือนคนเมาจะบอกว่าไม่รู้เหรอรู้อ้าวรู้แล้วทำไมถึงทำบาปอ่ะเออถ้าไม่ทำบาปอ่ะตั้งหลักได้เปล่าจะตัวโลภนั่นแหละมันทำให้เมาตัวที่ไม่รู้ตัวที่ไม่มีปัญญาด้วยมันไม่เฉลียวฉลาดที่แท้ก็เมาก็ทำกันมาทั้งนั้นน่ะเคยฝึกหัดเพราะโลกมันพาเป็นอย่างนั้นเพราะระบบทุนนิยมเนี่ยมันก็คืออย่างนี้แหละแล้วมันจะไปรอดเหรอมันมีแต่สร้างบาปมันก็ถึงได้ทุกข์ร้อนถึงได้ฆ่าแกงถึงได้เข้าไปหากาลียุคมันก็เลวร้ายกันไปหมดนั่นแหละไม่รู้ลูกใครหลานใครเวียนมาเกิดไม่รู้ใครต่อใครละตายไปแล้วสร้างบาปสร้างเวรเป็นยักษ์เป็นมารมาเกิดร้ายกาจขึ้นทุกทีเนี่ยนะอยู่ในสังคมเนี่ยนะวนเวียนอยู่ในเนี่ยใช่แล้วก็บอกทำไมมันหยาบคายทำไมมันรุนแรงมากขึ้นก็มันก่อบาปก่อเวรวนเวียนอยู่อย่างนี้ในวัฏสงสารมันไม่ร้ายกาจอย่างไรตามวิบากกรรมนั่นน่ะมันจะวนเวียนเกิดวนเวียนตายมันก็ไปตามวิบากกุศลอกุศลของใครของมันเพราะพวกเราอยู่ในวัฏฏะพวกเราถึงอย่างไรอย่างไรหรอกนะคนที่แม้ว่าไม่ได้เกิดในหมู่กลุ่มพวกเราไปคลอดข้างคนฝากคลอดข้างนอกถ้าเป็นคนบุญคนดีมีวิบากไปเป็นลูกคนข้างนอกมันก็ตามมาจนเจอต้นตามมาจนพบพวกเรานั่นแหละถ้าเขามีบุญมีบารมีเขาตามมาพบแต่ถ้ายิ่งมีบุญมากกว่านั้นมันก็เกิดในหมู่ในชนในพวกเรานี่แหละนั่นยิ่งไกลยิ่งชิดดีไม่ดีผีมาฝากเกิดในพวกเราก็อาจจะมีบ้างนะก็มันก็บอกไม่ได้แต่จริงๆแล้วบุญมันก็ต้องอยู่ในส่วนบุญมันจะต้องมีพวกเกิดจริงๆมันก็จะมีเชื่อมีเผามีพันมีการเกี่ยวข้องกันโดยวิบากมันก็จะเป็นบุญซะส่วนมากแต่ไม่ต้องไปห่วงหรอกว่าพวกเราจะต้องเกิดคนพวกเราไม่ต้องไปอยากละลดของใครต้องของใครให้มันดีไม่ต้องมีเวรมีภัยเลยคนข้างนอกเขาเกิดแล้วก็มาเองเพราะงั้นเขามาไอ้สุดวิสัยมันจะมีในนี้ก็อีกเรื่องนึงมันก็มีอยู่อย่างเนี้ยมันก็มีอยู่บ้างพวกเราเนี่ยสุดทางมันก็เป็นบ้างแต่มันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นภาระมันก็ไม่ปลอดโปร่งมันก็ไม่อิสระเสรีเพราะผู้ใดที่รักษาตัวรอดได้ก็ดีแล้วแล้วก็มาสั่งสมบุญขนาดเรารู้เนี่ยที่ธรรมาบอกไปแล้วเนี่ยรู้นี่มันยังลดความเอาเปรียบได้ยากเลยเห็นไหมกิเลสเนี่ยมันยังลดความเอาเปรียบได้ยากมันก็ต้องมาฝึกล้างนั่นเราจะเห็นว่ากิเลสมันมีตัวตนจริงกิเลสมันมีฤทธิ์มันมีอำนาจจริงแล้วก็มาฝึกออกฝึกล้างมันวิธีฝึกก็พูดแล้วพูดเล่านะให้มีความรู้สึกอย่างไรมีสตินะมีสัพพัญญะพยายามรู้ตัวสติก็รู้ตัวสัพพัญญะก็รู้แล้วก็มีวิจัยสัมปชัญญะก็คือต่อเนื่องมีธรรมวิจัยเข้ามาทำงานตามหลักของโพชฌงค์สติมีสติแล้วก็มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะเพียรอย่าให้มันวิริยะสัมโพชฌงค์พยายามหรือเพียรอุตสาหะเข้าอย่าให้มันลดอย่าให้มันตกบทบาทของการปฏิบัติธรรมอย่าให้มันหลุดอย่าให้มันลืมอย่าให้มันเผลอไปให้รู้ตัวอยู่ด้วยว่าเราปฏิบัติธรรมนะเนี่ยเราได้ปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆนะให้มันรู้ตัวอยู่เรื่อยๆว่าเรามีบทบาทของการปฏิบัติธรรมหรือเปล่ามีโพชฌงค์สามไหมโพชฌงค์สามมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์หรือมีโพธิปักขิยธรรมสามมีสติปัฏฐานสี่มีสมัปปทานสี่มีอิทธิบาทสี่อยู่ไหมถ้ามีอยู่ก็นั่นแหละเป็นตัวที่เราได้ปฏิบัติธรรมอยู่อาการของสติปัฏฐาน4เป็นยังไงพฤติกรรมการสำนึกการระลึกรู้การรู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาพอย่างไรทำงานทำการสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะอะไรที่มันมีบทบาทของชีวิตทั้งคิดทั้งพูดทั้งการกระทำต่างๆทั้งอาชีพอะไรของเราเป็นไปอยู่ตามชีวิตดำเนินอยู่เนี่ยเรามีสิ่งเหล่านี้มีความระลึกรู้มีสัมปชัญญะมีปัญญาตัวปัญญาตัวรู้จริงๆว่าเราเองเราเป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่หรือไม่ในขณะใดขณะใดก็แล้วแ คิดเนี่ยเราได้วิจัยไหมพูดเราได้วิจัยไหมมันมีตัววิจัยไหมในตัวเราเนี่ยจิตวิญญาณเราเนี่ยเป็นตัววิจัยมุทุภูตธาตุมันทำงานมุทุภูตธาตุธาตุจิตธาตุเจตสิกสำคัญเนี่ยมันทำงานมันแวววายมันรู้มันเข้ามาอ่านกระทบสัมผัสมีกายมีเวทนามีบทบาทข้างนอกแล้วก็มีข้างในมีจิตใจเป็นยังไงอาการของจิตเป็นยังไงแทรกซ้อนยังไงเป็นกิเลสลักษณะกิเลสเป็นยังไงทำมาวิจัยเนี่ยจะทำงานวิจัยไปเรื่อยๆเราคอยสังวรเราคอยประหารเราคอยทำให้มันได้ลดละให้มันได้พอวิจัยออกเป็นกิเลสแล้วก็ประหารกระทบสัมผัสอย่างไรก็ระมัดระวังอยู่มีตัวสังวรมีตัวสังวรอยู่เรื่อยๆระมัดระวังอยู่เรื่อยๆแล้วก็ได้วิจัยกิเลสออกมาได้ลดละกิเลสได้ตามกรรมวิธีสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาจะกดจะข่มจะอดด้วยกำลังเอากำลังสู้ธรรมดาเลยว่าสมถภาวนาหรือ